sprawą i odroczysz płatność nawet do 60 dni. Załóż darmowe konto firmowe i korzystaj z Allegro Business Days. Jak tak, to Allegro Business. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Daniel Obajtek znowu nie stawił się na przesłuchaniu przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Trwa wielkie suszenie po ostatnich ulewach. Teatr w Bielsku Białej suszy lalki. Od dziś badania prenatalne są dostępne i darmowe dla wszystkich ciężarnych. Daniel Obajtek nie stawił się na przesłuchaniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw tzw. afery wizowej. To już drugi raz, kiedy były prezes Orlenu nie odpowiedział na wezwanie. Zdaniem przewodniczącego komisji Michała Szczerby nieobecność Daniela Obajtka jest umyślna. Przewodniczący przedstawił wniosek o jego ukaranie i doprowadzenie na posiedzenie komisji. Wnoszę o nałożenie na świadka Daniela Obajtka kary pieniężnej w kwocie 3000 zł oraz zarządzenia zatrzymania i doprowadzenia świadka Daniela Obajtka na posiedzenie komisji wyznaczone na dzień 7 czerwca 2024 roku na godzinę 12 z uwagi na jego nieusprawiedliwione niestawiennictwo na posiedzeniach tej komisji w dniach 28 maja 2024 roku i 5 czerwca 2024 roku. Wniosek został przyjęty. Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji przesłuchiwany miał być także Jarosław Kaczyński, który nie pojawił się, tłumacząc to zobowiązaniami szefa partii. Komisja nałożyła na niego karę porządkową. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział jednak, że przed komisją stawi się w najbliższy piątek. Na ten sam dzień wyznaczono kolejny termin zeznań dla Daniela Obajtka. Firmy liczą straty, miasto przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe, a teatr suszy lalki. Na ulicach Bielska Białej śladów po podtopieniach już prawie nie widać. Wystarczy jednak zajrzeć do sklepów czy instytucji, by zobaczyć, że konsekwencje ulewy zostaną z mieszkańcami na dłużej. Sklep z elektroniką przy ulicy Komorowickiej ucierpiał mocno. Towaru bardzo dużo mamy zniszczonego, zalanego. No bo... Mówi jego kierownik Andrzej Kozieł. Wszystko było ubezpieczone, straty nie są jeszcze oszacowane. Próbujemy, że tak powiem, odzyskać normalność i obsługiwać klientów. W Teatrze Bania Luka w centrum Bielska woda pojawiła się w piwnicy, w której przechowywanych było ponad 50 lalek. Schną teraz przed wejściem, rozwieszone na sznurku jak pranie. Są tworzone z różnych materiałów. Drewno, gąbka. Zobaczymy, czy to się nie rozeschnie, nie spuchnie, nie spleśnieje. Mówi dyrektor teatru Jacek Popławski. Niewykluczone, że części lalek nie uda się naprawić. Miasto przyjmuje już wnioski o wsparcie. Mogą je składać osoby prywatne, którym woda uszkodziła domy. Nie ma stałej kwoty. Będzie to szacowane na podstawie szkód, które osoby poniosły. Mówi rzecznik ratusza Tomasz Ficoń. Straty, które w wyniku ulewy poniosło samo miasto, są jeszcze liczone. Z Bielska Białej Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. A do tematu ostatnich podtopień powrócimy już za kilka minut w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Od dziś wszystkie kobiety w ciąży bez względu na wiek mogą bezpłatnie korzystać z badań prenatalnych. Badania pozwalają na wczesne wykrycie wad genetycznych i wrodzonych u płodu, mówi ginekolożka dr Anna Janowicz-Grelewska z Centrum Matki Noworodka w Kielcach. Badanie prenatalne to rodzaj badania przesiewowego, czyli szukamy w populacji wszystkich naszych ciężarnych, zdrowych, potencjalnie chorego dziecka albo chorej mamy i dzięki tym badaniom jesteśmy w stanie zaoferować chorej mamie czy choremu maluchowi albo profilaktykę, bądź zaproponować leczenie wewnątrzmaciczne, albo też skierować pacjentkę do porodu w takim ośrodku, w którym dziecko na przykład będzie mogło być zoperowane w swojej zerowej dobie życia. Do badania nie trzeba się specjalnie przygotować, wystarczy skierowanie od lekarza. Badanie pierwszego trymestru składa się z dwóch elementów, z pobrania krwi i to badanie do tego pobrania krwi nie trzeba być na czczo. I drugim ramieniem badania jest badanie ultrasonograficzne. To jest badanie, które też w zasadzie nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania. Dotychczas takie darmowe badania prenatalne przysługiwały jedynie ciężarnym po 35 roku życia. To ostatnie dni na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dotyczy to osób, które chcą oddać głos poza miejscem swojego zamieszkania. Można dopisać się też do spisu wyborców w dowolnej gminie, mówi Piotr Sarnacki, dyrektor olsztyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Jeżeli dana osoba przewiduje, że w dniu głosowania nie będzie w miejscu, gdzie jest zameldowana, może dopisać się w tej innej miejscowości do spisu wyborców, wówczas tam będzie mogła zagłosować. Każdy wyborca w dowolnym urzędzie gminy bądź miasta może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. I z takim zaświadczeniem dany wyborca może zagłosować gdziekolwiek. Termin na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania upływa jutro, 6 czerwca. A mieszkańcy stolicy, którzy będą musieli dojechać na niedzielne głosowanie, będą mogli skorzystać z transportu publicznego. Prezydent Warszawy zdecydował, że tego dnia komunikacja miejska w stolicy będzie darmowa. Podobnie rozwiązanie wprowadzono również podczas ostatnich wyborów parlamentarnych i samorządowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, a zatem sport w Trójce teraz. Norbert Michalak. Dzień dobry. Polscy piłkarze nie próżnują. Biało-czerwoni są już po kolejnym treningu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kadra selekcjonera Michała Probierza przygotowuje się do Mistrzostw Europy, ale też do najbliższych sparingów z Ukrainą i Turcją. Okazję na debiut w reprezentacji będzie miał pomocnik Bolonii Kacper Urbański. Dowiedziałem się o powołaniu 3-4 dni wcześniej. Trener do mnie zadzwonił i powiedział, że jestem powołany, a później zobaczymy. Ja tylko mogę dać się wszystko na treningach i później po meczach towarzyskich dowiemy się, kto pojedzie na Euro. Ten rok w Bolonii był niesamowitym rokiem. Uzyskaliśmy awans do Champions League z Bolonią, gdzie nie zdarzyło to się od 60 lat. Reprezentacja Polski w piątek rozegra towarzyskie spotkanie z Ukrainą na Stadionie Narodowym w Warszawie. 3 dni później zmierzy się na tym samym boisku z Turcją. Natomiast pierwszy mecz na Euro Polska rozegra 16 czerwca z Holandią. Zostajemy jeszcze przy sprawach piłkarskich. Antonio Conte został trenerem piłkarzy Napoli. Doświadczony szkoleniowiec podpisał 3-letni kontrakt. Conte w przeszłości pracował z sukcesami m.in. w Juventusie, Chelsea czy Interze. Ostatnio trenował z londyńskim Tottenhamem. Wczoraj oddech wstrzymał niemal cały sportowy świat. Informacja o wycofaniu się z tenisowego turnieju French Open Nowaka Dżokowicza z powodu kontuzji spadła jak grom z jasnego nieba. Dziś kolejne informacje. Serbski tenisista przeszedł rano w Paryżu operację łąkotki. Przerwa Dżokowicza ma potrwać 3 tygodnie, w związku z czym najprawdopodobniej nie wystąpi w Wimbledonie. Zamierza więc przygotować formę na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Do końca dnia będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie padać, głównie na północy i zachodzie, tej nocy od 9 stopni na Pomorzu do 16 w centrum. Jutro w miarę pogodnie, ale też może się chmurzyć i przelotnie padać, najmocniej na południu i wschodzie, do tego możliwe burze, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby, umiarkowany w czasie burz oraz w górach w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu, 19 na Pomorzu Zachodnim, na zachodzie 23, a najwyższa temperatura na południu do 25 stopni Celsjusza. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak raty? To w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro 128 giga za 4749 zł. A w 24 ratach tylko 198 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A gdyby tak teraz pięknie zagrać na gitarce na przykład. O. Te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy, sportowe nie tylko w serwisach informacyjnych. Przed nami również w audycji popołudniowej ekonomiczne, drogowe i rzecz jasna ostrzeżenia pogodowe o sytuacji po ulewach w Bielsku i okolicy. Jeszcze będziemy mówić i to za kilka chwil. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry Państwu. 10 minut po 16. Dzień dobry. Kajzerki szefa, tak to się kiedyś mówiło, wcześnie rano, no ale gdzie tam, 12,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Żarty na bok, poważne sprawy, zalane samochody, domy, garaże i piwnice, a co za tym idzie, wielomilionowe straty. Ostatnie nawałnice, które przeszły przez południową i południową wschodnią Polskę, dały mocno we znaki. No, istniało nawet ryzyko powodzi na miarę tych z 1997 i 2010 roku. Skoro najgorsze nie nadeszło, rodzi się pytanie, czy jesteśmy może bardziej przygotowani, mieliśmy szczęście, czy może jesteśmy już inną Polską, stąd lepsze zabezpieczenia i procedury. I o tym Kuba Witkowski. Od 50 do nawet 150 litrów wody na metr. Takie ulewy naprawdę potrafią napytać biedy. No to była chwila moment. Była tragedia. To akurat mieszkańcy Bielska Białej, Zamościa i lubelskich gmin, którzy w ciągu ostatnich 2 dni doświadczyli mocy żywiołu. Ulica tutaj była praktycznie cała zalana, jeden strumień wielki wody. Zalało nas, że mogliśmy pływać po ogrodach. Tak do połowy łydki, jak się weszło do domu. Wszystkie drzwi wyrwało, garaż wyrwało. No woda sięgała 1,5 metra, cała piwnica, wszystko zalane kompletnie. Straż pożarna miała więc pełne ręce roboty, jeździła od interwencji do interwencji. Na terenie Puław i okolic do akcji strażacy ruszali 25 razy, w okolicach Zamościa prawie 150 razy. W Bielsku-Białej był nawet moment, że ze skutkami opadu walczyło 50 zastępów straży pożarnej, czyli około 300 strażaków. Teraz trwa porządkowanie terenu i jeszcze sporadyczne wypompowywanie wody. Są to jednak już pojedyncze zdarzenia w budynkach mieszkalnych. Opowiada Patrycja Pokrzywa z Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Kiedy mieszkańcy zgłaszają, to staramy się te interwencje przyjmować i kierować strażaków do działań. Dobrze, że prognozy dotyczące aury są już optymistyczne. Jak mówi hydrolog z IMGW Emilia Szewczak, intensywne opady deszczu na szczęście odsunęły się poza granice Polski. Dzisiaj co prawda wystąpią burze, ale będą to burze dosyć słabe i raczej nie kwalifikujące się na wydanie ostrzeżeń meteorologicznych. Ale powiedzmy sobie szczerze, istniało ryzyko, że ulewne deszcze zakończą się powodzią. Zresztą i tak trzeba się spodziewać fal wezbraniowych na Wiśle i Odrze, ale nie zmienia to faktu, że najgorsze za nami. Pytanie, czy to nasza zasługa, czy może łód szczęścia, że nie doszło do powtórki z 97 roku? W roku 97 przeżyliśmy rzeczywiście prawdziwy Armagedon. Stwierdza nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Armagedon, na który nie byliśmy dokładnie przygotowani, ale odrobiliśmy lekcje. O wiele lepiej są dziś przygotowane służby i wiedzą, jak reagować na zagrożenie. Pojawiła się też nowa infrastruktura przeciwpowodziowa, od choćby suchy zbiornik w Raciborzu. Straty ubezpieczone w tych powodziach udałoby się, gdyby ten zbiornik istniał wcześniej, ograniczyć o ponad miliard złotych. Mówi Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dla powodzi w 97 roku straty byłyby mniejsze o 19%, natomiast w 2010 roku o 11%. Oczywiście teraz też są straty, czasem nawet spore. Finansowo, jak i materialnie ja popłynąłem, klienci popłynęli jak z tą wodą, która tutaj była, nie? Szkody na kilkaset tysięcy złotych szacuje Ryszard Borutko, który zajmuje się detailingiem luksusowych aut. Niestety są zalane częściowo, wszystkie gdzieś do połowy, do wysokości siedzisk. Ale nie lepiej mają restauratorzy, a wśród nich Krzysztof Gębalski. Jest masakra, no. Cały towar pójdzie do wyrzucenia, wszystkie lodówki, wszystko pójdzie do śmietnika. Na szczęście Polacy są przezorni i znacznie chętniej niż przed laty sięgają po polisy. Mamy 71% budynków jednorodzinnych ubezpieczonych od ryzyka huraganu, 63% od ryzyka powodzi. A z naszych danych wynika, że w sektorze gospodarstw domowych ubezpieczonych jest średnio 49% nieruchomości. To, co się jednak nie zmieniło, to poziom wiedzy wśród zwykłych ludzi. Jeżeli bym widział jakieś szczególne słabe punkty w tych naszych działaniach, to jest trochę chyba kładzenie zbyt małego nacisku na edukację dla bezpieczeństwa. Chodzi o świadomość, na jakich terenach się mieszka, na ile deszcz czy woda stanowi dla nas zagrożenie, no i odpowiednie przygotowanie się na takie okoliczności. A dodajmy, że nie chodzi tu tylko o worki i piasek, ale też o wyposażenie domu, wzmocnione drzwi czy bramy garażowe, ale także o zakup podstawowych środków bezpieczeństwa. No dajmy na to suchej żywności, apteczki, latarek, baterii czy może nawet agregatu prądotwórczego. A zatem, czy jesteśmy przygotowani na wielką wodę, nawałnicę czy podtopienia? Czekam na Państwa sygnały 2 2 i 7 3. Mobi. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, 20 minut po godzinie 16. Teraz zagranica, no i nie wprost sport, choć przeniesiemy się do Paryża, a nie na korty Rolanda Garrosa, ale o tym powiemy, że na ostatniej prostej przygotowań do zaczynających się pod koniec lipca letnich igrzysk olimpijskich cieniem kładzie się na nich ujawnienie tego, że od ponad roku paryskie władze usuwają z miasta osoby w kryzysie bezdomności. Ponadto powraca kwestia czystości wody w Sekwanie, w której, przypomnę, mają się odbyć zawody pływackie. Jeszcze mało? No to dodam, że ujawniono też, że Rosja prowadzi dużą kampanię dezinformacyjną na temat igrzysk w Paryżu. O szczegółach Michał Strzałkowski. Olimpijski płomień, który dotrze 26 lipca do Paryża, podróżuje teraz po Francji. Witany był na przykład w Marsylii, hucznie. Wzięłam aparat z długim obiektywem, aby uwiecznić ten moment. Tłum był tak wielki, że nie dało się podejść bliżej. Nawet nie wszystko można było zobaczyć. Na pewno przyjdę jeszcze raz obejrzeć nasz olimpijski płomień. To piękny symbol. Wszystkie ceremonie w poszczególnych miastach są dobrze zorganizowane. To mnie uspokoiło, że i same igrzyska pójdą dobrze. Wygląda to wspaniale. A obaw było sporo. Organizatorzy igrzysk musieli się mierzyć z opóźnieniami, tłumaczyć z wypłacania sobie wysokich premii i walczyć z plagą pluskiew. Teraz jednak padają pytania o bezpieczeństwo imprezy, a wszystko to w związku ze zwiększeniem napięcia międzynarodowego po wybuchu wojny w Strefie Gazy. Prezydent Emmanuel Macron zapewnia jednak, że igrzyska będą dobrze zabezpieczone. Szykujemy się do tych igrzysk od 7 lat i na ceremonii otwarcia spodziewamy się 200 tysięcy widzów. Taka ceremonia po raz pierwszy odbędzie się nie na stadionie, ale na otwartym terenie na brzegach Sekwany. Bezpieczeństwa strzec będą jednak tysiące policjantów, żołnierzy i innych służb. Ponad 7 tysięcy ludzi zadba o bezpieczeństwo otwarcia. Wierzę, że będą to igrzyska pokoju. Ale stan Sekwany martwi wielu Paryżan. Już ponad 100 lat temu zakazano się w niej kąpać w obrębie miasta. Trafiało bowiem do niej dużo ścieków. W ostatnich latach paryskie władze poczyniły jednak wiele inwestycji, aby tę sytuację zmienić. To w wodach Sekwany mają się bowiem odbyć niektóre zawody pływackie. Ale zeszłoroczne testowe zawody trzeba było odwołać, bo okazało się, że woda wciąż nie spełnia norm. Teraz, aby udowodnić, że jest już dobrze w Sekwanie, ma się w świetle kamer wykąpać w niej pod koniec czerwca sam Emmanuel Macron. Przeciwnicy francuskiego prezydenta zapowiadają jednak akcję masowego załatwiania się do Sekwany w dniu prezydenckiej kąpieli. Pojawił się także problem dezinformacji na temat igrzysk, na przykład fałszowanie artykułów i reportaży o rzekomym masowym zwracaniu biletów na olimpijskie zawody. W jednej z takich fałszywek wykorzystano nawet wytworzony przez sztuczną inteligencję głos aktora Toma Cruza. Według analityków koncernu Microsoft tropy tej akcji prowadzą do Rosji. Organizatorzy igrzysk spodziewają się też ataków hakerskich. Rozpatrujemy różne scenariusze i różne ryzyka, na przykład ingerowanie w rezultaty sportowe. O ile w grach zespołowych łatwo jest zauważyć, że ktoś podmienił wynik, to już na przykład w biegach sprinterskich, gdzie liczą się ułamki sekund, drobna manipulacja może wypaczyć końcowe rezultaty. Mówi szef Centrum do spraw cyberbezpieczeństwa paryskich igrzysk Jérôme Couture. Pojawił się też jeszcze jeden kłopot. Francuskie media ujawniły, że od kwietnia ubiegłego roku trwa akcja pozbywania się z Paryża osób w kryzysie bezdomności. Aby nie psuć humorów kibicom, paryskie władze miały potajemnie relokować ponad 12,5 tysiąca takich ludzi. Organizacje społeczne nazwały to chowaniem nędzy pod dywan. No i szukanie winnych. Burmistrz Paryża odpowiedzialnością za sytuację obarczyła władze kraju, które rzekomo miały nie przygotować odpowiedniej liczby mieszkań socjalnych i miejsc w ośrodkach pomocy społecznej. Tak tylko przypomnę, że letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. Czekamy na Państwa sygnały. 2 2 7 3. To najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Teraz w trójce Brodka. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię. Nie będę.

reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Daniel Obajtek ponownie nie stawił się przed komisją wizową. W związku z tym komisja zdecydowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o nałożenie 3000 zł kary, zatrzymanie i doprowadzenie go na kolejne przesłuchanie. Kolejny termin wezwania to piątek, 7 czerwca. Były prezes Orlenu zamieścił tymczasem na platformie X zdjęcia ze spotkań z wyborcami, odpowiadając w ten sposób na doniesienia medialne, według których przebywa on na Węgrzech. Dymisji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego domagają się likwidatorzy rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Zarzucają mu szerzenie dezinformacji i niszczenie mediów publicznych. Likwidatorzy zaprezentowali w Poznaniu 10 fake newsów Macieja Świrskiego. To działania i wypowiedzi szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w czasie, gdy nie przelewa pieniędzy na konta mediów publicznych. 23 maja posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Policjant na urlopie ugasił pożar w giżyckiej przychodni. Funkcjonariusz zgłosił się do lekarza z chorym dzieckiem. W pewnym momencie zauważył, że w jednym z pomieszczeń unosi się gęsty dym, a płomienie sięgają sufitu, relacjonuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Funkcjonariusz zdjął ze ściany gaśnicę i przez otwarte okno tego pomieszczenia przygasił rozprzestrzeniający się ogień. Podeszła do funkcjonariusza kobieta i powiedziała, że prawdopodobnie w tym pomieszczeniu może być pracownik. Policjant podjął decyzję o wyważeniu drzwi. Wewnątrz na szczęście nikogo nie było. Nikomu też nic się nie stało, a policjantowi osobiście podziękowała burmistrzyni Giżycka Ewa Ostrowska. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17:00. A teraz czas na ekonomię w Trójce. W studiu Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny nie sprawiła żadnej niespodzianki i stopy procentowe pozostawiła bez zmian. Ta podstawowa nadal wynosi 5,75%, mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Stopy procentowe są wciąż realnie dodatnie. Konsensus prognoz Focus Economics zakłada inflację na poziomie 4,5 i 4,7 na koniec trzeciego i czwartego kwartału tego roku. To zdecydowanie mniej niż poziom stóp procentowych. Pomimo to wzrost inflacji w drugiej połowie bieżącego roku zniechęca NBP do obniżek. Zdaniem ekonomisty obniżka będzie możliwa najwcześniej pod koniec tego roku, ale wielu ekonomistów nie spodziewa się żadnej zmiany w całym bieżącym roku. Polska firma PayEye we współpracy z Mastercardem startuje z pilotażem płatności przy pomocy biometrii tęczówki oka i twarzy. Specjalne terminale do zapłaty spojrzeniem będą dostępne od 12 czerwca w 5 salonach Empiku w kraju. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie i do tematu wrócimy po 18:30. Skala obniżek cen paliw jest mniejsza od oczekiwanej i może nieco rozczarować kierowców, ocenili analitycy portalu epetrol.pl. W ciągu ostatnich kilku dni najbardziej o 6 groszy potaniał olej napędowy. Od 19 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o premię dla młodych rolników. Wsparcie wyniesie 200 tysięcy złotych i zostanie wypłacone w 2 ratach. Wnioski będą przyjmowane do 16 sierpnia wyłącznie drogą elektroniczną. A w Wielkiej Brytanii weszły dziś do obiegu nowe banknoty z portretem króla Karola III. Będą one używane równolegle z tymi, które przedstawiają podobiznę zmarłej 2 lata temu królowej Elżbiety II. A funt brytyjski kosztuje dziś 5 zł i 4 grosze, dolar 3,95, a euro 4,29. Jutro w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najmocniej na południu oraz na wschodzie. Do tego możliwe burze, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz, ale nie tylko, również w górach porywisty. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu, 19 na Pomorzu Zachodnim, 24 stopnie w centrum i na południowym wschodzie, a najcieplej jutro na południu do 25 stopni Celsjusza. Ciekaw jestem, co Państwo na to, bo jest pomysł, by wprowadzić zakaz palenia na balkonach, tarasach i na klatkach schodowych. No właśnie, a co zrobić z sąsiadem, który pali w ogródku albo na balkonie, a ten smród leci do naszego mieszkania? 2 2 7 3, między innymi o tym za chwilę porozmawiam z naszym gościem. We'll be right back. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. 22 minuty pozostały do godziny 17. Zakaz palenia, proszę Państwa, papierosów ma zostać rozszerzony o kolejne miejsca, takie jak balkony czy klatki schodowe. Z takim właśnie wnioskiem wystąpili autorzy petycji skierowanej do Ministerstwa Zdrowia, domagając się zaktualizowania listy miejsc objętych ograniczeniem palenia. A w naszym studiu adwokatka Karolina Wierzbicka. Witam serdecznie. Podstawowy argument pomysłodawców brzmi: zdrowie tysięcy mieszkańców jest ważniejsze od przyjemności kilku osób. Jak możemy się odnieść do tych argumentów, to tak na początek? Po pierwsze, należy zadać sobie pytanie, jaką przestrzenią jest balkon. Otóż aktualnie balkon należy do prywatnej przestrzeni, nie do przestrzeni publicznej i jak już wiemy, od blisko 10 lat w wyniku przyjęcia dyrektywy tytoniowej obowiązują przepisy o zakazie palenia na przystankach autobusowych, uczelniach, szpitalach itd. Jednak balkon pozostaje w tej przestrzeni prywatnej i jest tym obszarem naszej prywatności, więc w chwili obecnej możemy palić papierosy na balkonie. Ja właśnie o to chciałem zapytać, czy można palić na balkonach w budynkach wielorodzinnych, bo Straż Miejska zdaje się, że nie działa w zakresie prawa cywilnego i interweniuje, nie interweniuje w przypadku zgłoszeń właśnie dotyczących palenia na balkonie, chociaż jest to uciążliwe. Tak, tutaj zostaje pole do decyzji wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej, mogą podjąć w tym zakresie regulacje. Ale one są w mocy prawa, że spółdzielnia, administracja, zarządca budynku, nie wiem, wymyśli sobie taki przepis, akurat wywiesi na klatce schodowej: w tym budynku nie wolno palić na balkonach. Tutaj chodzi też kwestia takich źródeł hierarchii prawa i spółdzielnie powołują się na tę kwestię, że nie mają takiego przepisu prawnego na tym poziomie wyższym, chociażby ustawowym, który obowiązuje wszystkich. Jest to przecież ograniczenie prawa do prywatności, czy takiej swobody możliwości też wypoczynku i tak dalej. Więc w praktyce spółdzielnie boją się podejmować takich działań, ponieważ nie mają oparcia w przepisach rangi ustawowej. Bo jak to egzekwować później, tak? Choćby. Tak, dokładnie. Podając chociażby ten przykład Litwy, na który powoływali się autorzy petycji, zakaz spalenia na balkonach wprowadzono w 2021 roku. Zadałam sobie pytanie, na ile są efektywne te przepisy. I wprowadzenie tego, tak? Życia. I podając podstawowe liczby, cała populacja Litwy to jest około 2 milionów mieszkańców, czyli mniej więcej wielkość naszej stolicy. Są trzy wielkie miasta, czyli Kowno, Kłajpeda, Wilno i jest 1700 bloków mieszkalnych, gdzie taki zakaz obowiązuje. I co pokazują dane z tych trzech lat obowiązywania zakazu? Jeżeli chodzi o Kłajpedę, jedna osoba miała nałożoną taką karę. Jeżeli chodzi o Kowno, ta liczba waha się między wielkością 11-12 kar, a w Wilnie nie nastąpiło żadne ukaranie z tytułu palenia na balkonie. Wszyscy rzucili palenie? Nie palą na balkonach? Myślę właśnie, że to jest kwestia tego egzekwowania prawa i udowodnienia, czy dana osoba paliła, czy też właśnie zakłóca. Tutaj też to prawo do prywatności. Myślę, że w kontekście Wilna jest to także kwestia, wiadomo, stolica, duża anonimowość. Nie znamy siebie nawzajem. Podając już przykład z własnego podwórka, mieszkam na osiedlu 11-piętrowych bloków na Mokotowie. I iluż sąsiadów, chociaż mijamy, to ilu znamy, prawda? Nie znam sąsiadów z góry i na przykład, kiedy mieszkam na czwartym piętrze i spadnie mi niedopałek papierosa, nie jestem w stanie zweryfikować, czy to spadło z 11 czy 5 piętra. Tak samo, jeżeli chodzi o samą stolicę, dużo mieszkańców wynajmuje swoje mieszkania, więc też następuje duża rotacja. Więc sam fakt, że ktoś spod trójki, powiedzmy tam spod dziesiątki, wyrzucił ten niedopałek, jeszcze nie daje mi odpowiedzi, kto powinien być za to odpowiedzialny. A jeżeli chodzi o samo, tutaj prawo karne obowiązuje zasada odpowiedzialności indywidualnej, więc muszę wskazać tę konkretną osobę. No tutaj nie jesteśmy w stanie, tak? Ale czy to znaczy, że nie ma przepisów prawnych obecnie, które zabraniałyby palenia tytoniu na balkonie? Można w naszym kraju, zostawiamy Litwę. Można to rozwiązać inną drogą, już wracając do tych właśnie niedopałków papierosa. Tutaj mamy przepisy kodeksu wykroczeń, gdzie grozi nam kara do 500 zł, kara grzywny. W sytuacji też, kiedy możemy skorzystać z rozwiązań z prawa cywilnego, z tak zwanych immisji, czyli jeżeli ten dym tytoniowy byłby na tyle silny i tak uciążliwy mieszkańcom sąsiednich na przykład balkonów, możemy pozwać tutaj o właśnie zaprzestanie naruszeń, też ewentualne odszkodowanie. No, tu chyba kłaniają się relacje dobrosąsiedzkie, bo jak pani argumentuje, musi tu być ten dym intensywny, nie wiem, jak bardzo przeszkadzający, żebyśmy zgłosili. Ale gdzie możemy to zgłosić? Jakie kroki podjąć? Jeżeli, no nazwijmy to zwykła rozmowa z sąsiadem, znamy, nie znamy, nieważne, nic nie daje. Myślę, że na początku zaczęłabym od tego poziomu najniższego, tutaj od poziomu wspólnoty, spółdzielni. Czasami widzę, że w innych blokach praktykuje się takie informacje, żeby tutaj prosimy o niewyrzucanie niedopałków papierosa, że stwarza to ryzyko dzieciom, zwierzętom. Pożaru, kwestie bezpieczeństwa tutaj przeciwpożarowego. I czasami, że tak powiem, tak zwane miękkie metody mogą zadziałać. Jeżeli na tym poziomie się nie uda, próbowałabym wtedy zgłosić popełnienie tutaj wykroczenia, przestępstwa na policję. I w takiej kategorii to jest, tak? Wykroczenie? Tak. To jest po prostu, jest kodeks wykroczeń, jest kodeks postępowania karnego. Tutaj, jeżeli chodzi o wysokość kar grzywien, to jest granica obecnie 500-800 zł, więc na ten moment jest to kwalifikowane do wykroczeń. Z pani praktyki adwokackiej zdarzają się sprawy, że sąsiad pozwał sąsiada, bo ten mu zatruwał życie paleniem na balkonie obok? Nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Myślę, że jako Polacy jesteśmy, raczej obawiamy się zagrożenia z drugiej strony. Może jakichś takich złośliwości w inny sposób, czy jakiejś agresji. Też z mojej obserwacji wynika, że po pandemii jesteśmy się bardziej wrażliwi i wszelkie jakieś uwagi, zaczepki mogą skończyć się wybuchem krzyku i niepotrzebnych emocji, więc czasami wolimy to już po prostu przecierpieć, nie zaczynać, nie drażnić tematu. No bo jeżeli ktoś zgłosił, no to jest duże prawdopodobieństwo, że to ktoś jest z mieszkania. Zdeterminowany już mocno, tak. W ubiegłym roku, przypomnę, resort zdrowia rozpatrywał bardzo podobny wniosek, ale uznano, że balkony, tarasy oraz klatki schodowe nie są miejscami publicznymi, w których zgodnie z obecnymi przepisami obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów. Wtedy resort podkreślił, że wprowadzenie właśnie takich zmian byłoby nadmierną ingerencją w życie prywatne obywateli. Rzeczywiście taki przepis byłby ingerencją w naszą prywatność? Uważam. Bo tu jednak mamy do czynienia, tak, zderzamy się z innymi. Tu jest, tak? Są na wadze kilka dóbr właśnie takiego bezpieczeństwa, zdrowia publicznego, też prawa do prywatności. I tutaj zgodnie z artykułem 31 Konstytucji to wprowadzenie takiego zakazu musi być proporcjonalne właśnie i też w kontekście tych różnych ryzyk. Myślę, że my Polacy z natury bardzo cenimy swoją wolność i prywatność, co pokazały między innymi przepisy o karach pieniężnych w okresie pandemii. Mój dom, moją twierdzą. I tak porównując na taki szacunek do prawa, kultury prawnej, jeżeli coś takiego wprowadzilibyśmy na przykład w Niemczech, myślę, że tam byłaby lepsza akceptacja społeczna, natomiast nasza natura, to też wynika z historii chociażby, że zawsze gdzieś ta władza była przeciwko nam, okupanci, zaborcy, nie wiem, czasy komunizmu, i my z natury raczej dążymy do tego, żeby zrobić nie tak, jak władza tego oczekuje, bo często myślimy, że to jest robione przeciwko nam. No tak, przekornie, jeśli tak, chodzi o przepisy. Tak, jesteśmy przekorni, jeżeli chodzi o przepisy. Natomiast kwestia takiego też efektywności prawa, tych kar, to jest efektywne wtedy, kiedy ta kara jest nieuchronna. Tutaj wysokość kary nie załatwia wszystkich problemów. Czyli też sama świadomość tego, że nieuchronnie spotka nas kara, jeżeli będziemy robić niezgodnie z prawem. Zaraz będzie ten mandat i tak dalej. A w praktyce to jest tak, że już nawet tutaj biorąc pod uwagę Warszawę, od samego zgłoszenia po jakieś kroki, to czasami może trwać kilka miesięcy, ewentualne jakieś przesłuchania. Później decyzja, czy to idzie do sądu, czy nie, może też spowodować umorzenie w ogóle dochodzenia, śledztwa, jeżeli nie ma wystarczających dowodów. I to też zniechęca osoby, które zgłaszają, bo może to, że tak powiem, trwać na tyle długo, że nie przyniesie pożądanego efektu. No ale pojawia się też argumentacja, że osoby niepalące nie mogą korzystać z balkonów, ponieważ są narażone właśnie na działanie dymu tytoniowego, jak mniemam, sąsiedzkiego. A dla wielu starszych osób, które na przykład nie wychodzą z domu, to właśnie balkon, taras jest tym jedynym miejscem kontaktu z otoczeniem. No, trudno polemizować z takimi argumentami, ale czym moglibyśmy przemówić do rozsądku tym, którzy proponują różnego rodzaju przepisy prawa, później je zatwierdzają, wprowadzają w życie, tak żeby nie był to martwy przepis? No tak, z praktyki innych krajów, czy na przykładzie polityki antyalkoholowej, myślę, że najpierw powinniśmy zacząć od edukacji społeczeństwa, przeprowadzenia takich gruntownych badań, kampanii. Sama pamiętam, jak jakieś około 10-15 lat temu w przestrzeni publicznej widziało się więcej takich plakatów, informacji na temat złych skutków palenia papierosów. Tutaj teraz postawiłabym też właśnie na to oddziaływanie na tych ludzi, a także kwestię e-papierosów. Czyli to bierne palenie również się włącza, jeżeli chodzi o te elektroniczne także. Tak. I też słyszałam w ostatnich dniach, że bardzo wysoki odsetek młodzieży poniżej 16 roku życia także korzysta z e-papierosów. I tutaj to też taka kwestia kultury osobistej, szacunku. Jeżeli mieszkamy w takiej przestrzeni wspólnej jak blok, to wiadomo, że musimy się z tym liczyć, że nie mogę włączać głośno muzyki po 22. Tak samo też mieć świadomość, że na dole mogą mieszkać dzieci czy osoby starsze niepalące. Czyli ta świadomość, że nie jesteśmy sami po prostu, tak? Tak? Mamy od kogo się uczyć? Skąd możemy czerpać wnioski w tym zakresie? No choćby w jakich krajach nie można palić na balkonie? Takie próby zostały już wprowadzone 2-3 lata temu w Finlandii, Austrii, Litwie. Jeżeli chodzi też o kraje takie spoza Unii Europejskiej, najbardziej zaawansowaną politykę antynikotyną wprowadzają Nowa Zelandia i Australia. Tam plany są takie, aby pokolenia, które teraz się rodzą, było tak zwane wolne od papierosów. I tam dąży się tam, że do tego, aby te opakowania były jak najbardziej niewygodne, aby te paczki papierosów były drogie, czyli niedostępne, i też aby było jak najmniej przestrzeni do palenia, co ma w konsekwencji zniechęcić i też doprowadzić do takiej kalkulacji w głowie, czy rzeczywiście warto się jest tak męczyć, nie wiem, stać gdzieś tam w oddali w palarni, na deszczu, albo gdzieś szukać miejsca, gdzie można zapalić. No właśnie, a tu może pojawić się kolejny pomysł, rozszerzając, jeżeli bierzemy pomysł z Litwy, no choćby sezon wakacyjny za chwilę. Palenie na przykład na plaży. We Włoszech coraz więcej kurortów wprowadza vietato fumare na plażach, a za złamanie tych przepisów grożą surowe kary, bo moglibyśmy tak iść dalej, tak? Balkony, klatki schodowe, ale dlaczego nie na przykład plaża, gdzie siedzimy obok siebie, kocyk w chocyk, albo... No myślę, że na plaży będzie już to łatwiejsze, jeżeli jest to taka przestrzeń publiczna, otwarta. I tak już podając przykład też z warszawskiego podwórka, na Jeziorku Czerniakowskim mamy taką tabliczkę, gdzie są narysowane kaczki i z niedopałkiem w dziobie i jest napisane, że prosimy nie zostawiać niedopałków, gdyż chcemy odłuczyć od nałogu nasze kaczki. I myślę, że w taki bardzo zobrazowany sposób taki obrazek trafia zarówno do dzieci, jak i starszych. No nie ukrywam, że pozostawianie niedopałków na plaży jest taką wielką bolączką Polaków. Bardzo kiepską wizytówką, którą zostawiamy trochę po sobie. Miałam do czynienia też właśnie w Skandynawii, Estonii i tam jest już od małego uczy się, że jak jesteśmy na plaży, sprzątamy wszystko po sobie, nie zostawiamy, ponieważ później właśnie takie niedopałki mogą wziąć w pysk psy, koty, czy właśnie inne zwierzęta związane z wodą. No i też bawiące się dzieci, no bo też robią różne babki z piasku i tak dalej. Tak jeszcze wracając do innych przykładów, na przykład w Anglii, kiedy był problem z pozostawianiem psich kup w parkach, zrobiono taką kampanię ze zdjęciem dziecka, które jest całe umorosane w tych odchodach zwierzęcych i to podziałało. Także myślę, że trzeba celować w dobre kampanie, obrazki, bo... Te pozytywne przykłady bardziej mogą przemówić się do wyobraźni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Adwokatka Karolina Wierzbicka była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Dziękuję. Ciekaw jestem Państwa głosu na ten temat. Zakaz palenia na balkonach czy klatkach schodowych. 2 2 i 7 3. Wracam do rodzinnych stron. Zapisał je już ktoś. W szafie ciemny kąt i sterta pustych miejsc. Pamiętam nasz każdy krok, gdy cieszył nawet deszcz. Czuję, że nie znosisz już tamtego mnie. Straciłem pamięć i wzrok. Nie wiem, czy to nadal jest mój dom.